Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Give me 2 one-way tickets for me and my friend, and then let's get this greyhound in the race. She says she's tired of marking time for nickels and dimes when the world's full of dreams that we could chase. Give me 2 one-way tickets for me and my friend. We're heading where the sun and rain are one. And when it snows in New York City, we'll both be sitting pretty in the warm Miami sun. Everybody comes on with a friendly hello, and an ice cold beer is the closest thing to snow. It's a whole different world there, living good and feeling free. So give me 2 one-way tickets, one for my friend and one for me. Snows in New York City, we'll both be sitting pretty in the warm Miami sun. Everybody comes on with a friendly hello, and an ice cold beer is the closest thing to snow. It's a whole different world there, living good and feeling free. So give me 2 one-way tickets, one for my friend, one for me. Muziek uit de jaren 70 van Jim Weatherly. Je hoorde 2 one-way tickets en daarvoor de Cowboy Junkies en Sweet Jane. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Je kunt nog 2 dagen stemmen op de genomineerden voor de Vrouw in de Media Awards. Alfred Blokhuizen praat met Marga Miltenburg over waarom dat belangrijk is. Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd op radio, televisie en in kranten, maar ook bij digitale nieuws. Ik praat erover met Marga Miltenburg. Zij is van Zij Spreekt. Welkom. Goedendag. Wat is dat, Zij Spreekt? Dat is een sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. Op dat sprekersbureau staan 450 experts, vrouwen, die wij boeken voor congressen en in de media. Dus zij staan met hun expertise bij ons bureau en wij bemiddelen hun boekingen. Dus wij, de opdrachtgevers die komen bij ons, die willen graag een vrouwelijke spreker. En dan zoeken ze die uit op onze site of we denken zelf mee. En dan proberen we ze aan elkaar te matchen. Ja, u stelt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de diverse media. Waar blijkt dat uit? Nou, dat weten we uit cijfers. Het wordt bijna elk 2 jaar worden onderzoeken gehouden. Onder andere ook van het ministerie van Onderwijs en Wetenschap heeft het ook 2 jaar geleden nog gedaan en 4 jaar geleden. En dat is ook nog wereldwijd, worden er allerlei metingen gedaan. Daar komen cijfers uit voort. En het percentage in 2021, vrouwen die als expert aan het woord kwam, lag op 26,7%. Wat is de onderliggende oorzaak? Nou, dat heeft denk ik verschillende oorzaken. Er zijn hele rapporten ook aangeweid. Onder andere bij Wim en Inke was de meest recente die ook die global monitoren hebben gedaan. Maar kijk, de vrouwen zitten nog te weinig in de kaartenbakken. Hè, dus er staan nog te weinig op de netvlies van de redacties. Dus er zitten veel meer mannen in de kaartenbakken. Vervolgens zijn ook de vrouwen die wel benaderd worden. Niet iedereen staat daar om te springen. Dus die... Ik zeg ook wel eens van, nou ja, weet je wel, moet ik daar al die moeite voor doen en dergelijke. Maar, dat is, maar goed, de meeste vrouwen, zeg ik altijd, die bij ons staan... en die ook bij mediaplatform vaak in de media, die moeten niet te organiseren, staan... die willen natuurlijk heel goed in de media komen. Ja, en om dat te stimuleren heeft hij ook nog een prijs, een award. Ja. Ja, wat is dat voor een award, de Vrouw in de Media Award? Wat is daar... Nou, we doen dit al voor het 14e jaar dat we dit organiseren. Die Vrouw in de Media Award, de winnares, die krijgt een mooi beeld van kunstenares Ellen Boegwald. Nu heeft u al een hele lijst van genomineerden, zou je kunnen zeggen. Welke opvallende namen staan er nu al op? Charlotte Meindersma, ze is jurist, legt veel uit over consumentenrechten, ondernemen, privacy, auteursrecht... Ida Does, regisseur, producent. Ze maakt documentaires over de koloniale geschiedeniskunst. Natasja Depay, ervaringsdeskundige, toeslagenschandaal. Nou, Michelle van Tongelo, huisarts en straatarts. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, nu zag ik ook bij de genomineerde Sandra Philippe. Maar volgens mij denk ik dan, goh, die is toch al jarenlang het gezicht van een grote bank. Dat zou kunnen. Alleen misschien bij het hele grote publiek misschien nog niet. En ze is wel gewoon voorgedragen. En de jury vond het gewoon belangrijk om haar toch naar voren te schuiven. De kandidaten zijn bekend. Wat gaat er nu gebeuren? Ja. Ze staan nu allemaal op de site van vrouwinemedia.nl. Dus niet alleen Zuid-Holland, maar alle provincies daar. En daar kan tot en met 14 januari op gestemd worden. Dus ga er snel naartoe, want er wordt nu al heel goed gestemd. Maar er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij. En ze kunnen dan, je kan je stem uitbrengen en uiteindelijk wordt het op 17 januari bekend wie de winnaar is, in dit geval van Zuid-Holland. En de winnaars die gaan vervolgens weer op voor de landelijke Vrouw in de Media Award. Dus dan krijgen ze weer de gelegenheid om daarin stemmen te verwerven. En dat wordt dan op 6 februari bekendgemaakt. Maar onderaan de streep, er is nog een lange weg te gaan, zie ik. Ja, dat is zeker een lange weg, maar wij roepen echt ook redacties op, want blijf toch streven naar meer vrouwen in je talkshow of in je radioprogramma of in je krant en dergelijke. Je moet er misschien nog wat extra moeite voor doen, maar blijf het gewoon doen. Kijk, uit eigen ervaring weet ik heb jarenlang ook bij de landelijke omroep gewerkt, bij de KRO-radio. En als je gewoon zegt, ik wil het gewoon, dan moet je nog even wat verder zoeken, maar dan kan het wel. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Vrouw in de Media? Op vrouwinemedia.nl. Heel makkelijk, dus dat kun je niet vergeten. Je tikt gewoon in www.vrouwinemedia.nl en je komt op de site, op de stemsite terecht. Daar staat alle informatie, ook met de toelichting van wie er genomineerd zijn. En daar kan je je stem uitbrengen. En je kunt ook nog naar onze site gaan, zijspreekt.nl. Daar staat ook nog een nieuwsbrief op en ook alle mensen staan daarin genoemd. En ook de achtergronden en dergelijke. Dus genoeg mogelijkheden om het uit te zoeken, maar doe het vooral. Breng je stem uit, zou ik zeggen. Goed. Marga Miltenburg van zijspreekt.nl. Hartelijk dank. Chante tout babadabada, babadabada. Nos cœurs y voient babadabada, babadabada. Comme une chance, comme un espoir. Comme nous voient babadabada, babadabada. keep us alive. Chance, keep us alive. Chance. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Boyband uit de jaren 90, Another Level heette ze. En Guess I Was a Fool. En daarvoor uit de oude doos Pierre Barou en Nicole Croisy in Un Homme et une Femme. Zometeen een fotografe met een voorliefde voor nachtfotografie. Night's News van Sarah Perotta. Klinkt lekker dit. Iets nieuws van Sarah Perotta, net uit Blue to Gold. Ons volgende onderwerp. Nancy Slechtenhorst is fotografe met een voorliefde voor nachtfotografie. En ze vertelt Tira Cox waarom dat zo is. Nancy, welkom. Hallo. Nancy, nachtfotografie. Ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig, want fotografen werken met licht. Wat is er nou zo speciaal aan nachtfotografie? Eigenlijk vind ik wat speciaal is aan nachtfotografie is dat je foto's kan maken wat je eigenlijk soms niet met het blote oog ook kan zien. Dus je hebt het blauwe uurtje. Het blauwe uurtje. Dat is net een uur voordat de zon onder is. Dan kleurt de lucht blauw. En dat noemen wij als fotografen het blauwe uurtje. Maar met het blote oog is dat niet te zien. En eigenlijk als de zon dan helemaal onder is, dan is het gewoon, ja, voor ons is het donker. En dan kunnen wij als fotografen aan de slag met foto's. En als je dan foto's maakt, zie je eigenlijk hoe mooi de lucht is. En dat doordat de zon net ondergaat, kleurt de lucht dan met fotograferen blauw. Wauw, dat wist ik helemaal niet, joh. Nee. En wat vind je nou het charmante, het mooie aan dat stukje van een etmaal? Zijn het de zachtere lijnen behalve dan het licht of is het een schaduwspel? Wat trekt je daar zo in aan? Het licht vooral. Vooral het licht, ja, toch? Ja. En de onderwerpen van je foto's, ga je dan de natuur in of hou je juist ook wel van de reclames en het neonlicht van de stad? Het neonlicht van de stad, juist. Het is wel, als je de natuur in gaat, dat is heel moeilijk te fotograferen. Je gaat eigenlijk voor de lichtjes die je wil fotograferen. In de natuur heb je dat niet. Dus dan zie je ook heel weinig, zeg maar, van de nachtfotografie. Mensen fotograferen. Ik stel me zo een verliefd stelletje op een bankje voor in het maanlicht. Gebeurt dat ook? En misschien vragen mensen daar wel naar. Ik kan het mezelf zomaar voorstellen. Als je mensen wil fotograferen 's avonds, dan moet je echt wel met een flitser doen. Dus dat is niet zoals ik nachtfotografie daaronder valt. Want dat is gewoon echt heel moeilijk. Want dan moet je zeggen van, nou, je moet nu echt 10 minuten stil blijven zitten. Want ja, je fotografeert met nachtfotografie, heb je een sluitertijd van 30, 40 seconden. Dus je moet dan wel vragen aan de persoon, dan wil je 40 seconden stil blijven zitten. Dus als ze maar net even dit doen, dan heb ik al bewegingsonscherpt in de foto. Ja, dan krijg je hetzelfde als die strepen met die lichten van de auto. Ja. Ik moet trouwens wel zeggen, er is wel een trend om meer naar zwart-wit te gaan. Ontdek jij dat ook? Nee. Helemaal niet? Nee, ik niet, nee. Oh, ik had het idee dat zwart-wit weer een beetje aan het terugkomen was. Het is meer wat ik wel veel terugzie, dat mensen, zeg maar, de ouderwetse foto's van vroeger, dus die effecten willen ze wel weer terughalen. Dat komt wel weer, zie je wel vaker weer. Je bedoelt die sepia-achtige kleuren? Ik dacht dat je dat bedoelde. Nee, ik begrijp het helemaal. Ja. Nou hebben we het vooral over jouw nachtfotografie gehad. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat daar jouw voorliefde voor is. Nog eventjes in een notendop, wat voor andere dingen doe je nog meer? Behalve die nachtfotografie? Trouwshoots, newborn shoots, zwangerschap shoots, zeker familie shoots. Dat is de laatste tijd wel heel veel vraag naar, merk ik. En rouwfotografie, heb ik pas 2 reportages van gemaakt. Dus dat doe ik ook wel. En festivals, dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En wie is dan jouw opdrachtgever als je zo'n festival fotografeert? Het is eigenlijk voor de gemeente Vlaardingen is mijn opdrachtgever Frank de Meij. Die vraagt dan of ik dan foto's wil maken. Dus, er zijn natuurlijk uiteraard meerdere fotografen die voor het zomerterras foto's maken. Zelf benader ik ook heel veel festivals. Zoals laatst hier in Schiedam met IDDF. Het festival en het Reggae Festival heb ik ook zelf benaderd. Dus dan laat ik ook mijn portfolio zien. En dan aan de hand daarvan krijg ik te horen of ze me wel of niet willen. Stel voor dat mensen jou willen hebben als fotograaf. Waar kunnen ze terecht? Ik heb een eigen website. Ik moet zeggen, die staat wel een tijdje stil. En dat is www.njsfotografie.nl. Maar als je echt up-to-date wil blijven, kan je eigenlijk meer op mijn Facebookpagina NJS Fotografie kijken. Daar staan echt alle foto's die ik maak. En dan 2 dagen daarna gelijk post of 3. Nou, dat lijkt me een goed advies. Ik wil je hartelijk bedanken, Nancy Slechtenhorst, fotografe met een voorliefde voor de nachtfotografie. Dank je wel. Dit is een lied voor iedereen die niet de moed laat zakken en tegen beter weten in zich steeds weer wil herpakken. Die niet omver waait in de storm, maar fietst met tegenwind. En zelfs al is hij uitgeput, gewoon opnieuw begint. Dit is een lied voor iedereen die zich niets wijs laat maken en midden in de duisternis de weg niet kwijt zal raken. Hij blijft op koers en met zijn kracht zoekt hij een hoger plan. Hij leeft het woord dat Jezus sprak, dat het wel anders kan. Dit is een lied voor iedereen die pijn heeft en verdriet, maar in de mist van zijn bestaan toch nieuwe kansen ziet. De woorden van geloof en hoop, ze leren ons weer zingen. En waar de liefde mensen drijft, gebeuren grote dingen. Weg en sluit je bij ons aan. Omkijkend naar wat voor ons ligt, samen door de tijd te gaan. Want het verleden is voorbij, we vragen soms waarom. Al is de verte onbekend, we keren niet meer om. Je bent niet alleen. Dit is een lied voor iedereen die niet de moed laat zakken, die handen uit de mouwen wil om samen aan te pakken, die liefde uit wil delen waar het donker is en koud, omdat er nog een God is die intens veel van ons houdt. Delen, waar het donker is en koud, omdat er nog een God is die intens veel van ons houdt. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Do you dance the light fandango? Anyone can make it two. Any two can turn to one. And the melody's lost before the song's begun. Well, we sound so good together and so poorly sung alone. Your harmony's an open breeze into my sheltered home. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. I can teach you how to sing with a song and dance routine. And when my party's over, you can fall in love with me. Janice Ian was dat, een When the Party's Over. En daarvoor het nieuw van Rob Favier. Het lied voor iedereen. Positiever kan bijna niet. Zometeen. Vlaardingen moet weer verwilderen. Maar eerst is hier Bill Withers, een Oh Yeah. Yeah. Bill Withers was dat. Ons volgende onderwerp. Vlaardingen moet weer verwilderen. Althans, dat vindt Niel Voorburg van GroenLinks. Alfred Blokhuizen praat met hem. In Montreal, Canada, vond van 7 tot en met 19 december vorig jaar alweer de biodiversiteitstop plaats. En eindelijk is er dan mondiaal aandacht besteed aan de ecologische crisis die al decennia gaande is. Daarover praat ik met Niel Voorburg. Hij is fractievoorzitter van GroenLinks in Vlaardingen. Welkom. Dankjewel. U wilt iets gaan doen en het heet Wild Vlaardingen. En dat staat een beetje in teken van wat er in Montreal is gebeurd. Wat is dat voor een plan? Nou kijk, wat natuurlijk in Montreal is afgesproken, hè, is dat er gezegd wordt, nou, we moeten het mondiale verlies aan biodiversiteit, wat al jaren gaande is, hè, je noemde het, dat moeten we een halt toeroepen. En eigenlijk een kentering erin maken, zodat die biodiversiteit weer versterkt en weer gaat toenemen. Dat is daar afgesproken, hè, dat landen, regeringen, overheden zich daarvoor in moeten zetten. En ook dat dus zo'n 30% van al het land- en wateroppervlak ter wereld beschermd natuurgebied zou worden. Wat kan je daar nou mee als lokale overheid, hè, in zo'n groot kader? Nou, en een van die dingen, ik noem dat Wild Vlaardingen, is het een manier van natuurherstel en natuurbescherming. Dat heet in het Engels rewilding, hè, en in het Nederlands wordt dat dan verwildering. En dat gaat er juist vanuit dat je veel meer ruimte geeft aan natuurlijke processen. Mensen hebben ontzettend de neiging om in te grijpen, om hun leefomgeving en daarmee ook de natuur te beheersen, het maakbaar te maken. En dit is juist om het juist los te laten, zodat je natuurlijke processen, natuurlijk systeem, bossen, graslanden, water, natuurlijke begrazing, predatie, overstromingen, leven, dood, verval en opruiming, al dat soort natuurlijke processen, juist gaat omarmen en weer een plek geeft in je natuur. En dat geldt, hè, in de buitengebieden, maar ook binnen je stadsnatuur kan je er ook mee aan de slag. Betekent dat we doen niks? We laten het gewoon zijn gang gaan? Waar mogelijk zeker. Hè, als je op een gegeven moment een natuurgebied hebt ecologisch zichzelf in stand kan houden, dan kan je er op een gegeven moment bij wegblijven. Dus inderdaad, het gaat dan om kleinere dingetjes, hè, zoals een omgevallen boom bijvoorbeeld, niet direct weghalen, maar dat rottingsproces, hè, wat waardevolle voedingsstoffen voor de bodem bijvoorbeeld heeft, om dat juist te laten liggen en zijn gang te gaan. Hè. Schimmels gaan er ook dan mee aan de slag. Dat geldt ook in je stedelijk gebied. Bijvoorbeeld elke herfst, dan ken je het wel, hè? Dan hoor je het ook al. Dan hoor je de bladblazers hoor je dan weer door de straten trekken. Nou, hè, op sommige plekken, op versteend gebied, kan ik me daar in het geval van veiligheid iets bij voorstellen. Maar juist in je groenperken, hè, in je parken of in je andere groenstructuren, kan je dat bijvoorbeeld weer laten liggen. Zodat het ook daar weer een schuilplek biedt voor dieren, maar ook weer verteert. En op die manier voor voedingsstoffen zorgt. Nu, dus we wonen natuurlijk in Zuid-Holland. Zeker, ja. Heel veel polders, ja. Ook rond uw gemeente. Ja. Hoe vertaal je dit beleid dan ook naar de polders? Nou, ook daar ligt een ontzettende uitdaging. Ik denk dat als we dus inderdaad, hè, die afspraken die we gemaakt hebben op die biodiversiteitstop, als we zeggen, nou, daar willen we echt recht aan doen, dan moeten we ook kijken van, nou, niet alleen wat hebben we in de stad en wat hebben we voor natuurgebieden rond onze stad, maar bijvoorbeeld ook die polder. Ik kom uit Vlaardingen, daaraan grenst, hè, het Midden-Delflandgebied. Daar zitten meerdere gemeenten, hè, zijn erin vertegenwoordigd, als ook de provincie. Het is ook bestempeld als een bijzonder provinciaal landschap. En dat gaat er met name om het open karakter. Maar wat daar nu aan de hand is, de bestemming is voornamelijk grondgebonden veeteelt. Dus dat betekent dat er voornamelijk graslanden liggen, hè, voornamelijk rijgras. En voor de rest groeit er, ja, relatief weinig, laten we het zo noemen. Nou, ook daar kan je dus, juist in die gebieden, ook veel meer diversiteit kan je daarin kwijt. Dus in die zin is er ook een soort, een soort gedachteomslag nodig. Dat we meer vanuit die positiviteit naar gaan kijken. En dat het echt doordrenkt wordt, een soort tweede natuur eigenlijk, om uit te gaan van, nou, biodiversiteit, dat gaan we toenemen. Daarvoor willen we laten toenemen. Dat je daardoor ook eigenlijk bij elke ingreep die je gaat doen, hè, zowel in je stad, maar ook, hè, in de randen van je gemeente, en het liefst ook die verbinding zoeken tussen de randen en de stad, gaat bekijken van, nou, we gaan dit doen. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat de biodiversiteit beter terugkomt dan dat het ervoor was. Hè? Bijvoorbeeld als je een wijk gaat verhogen, een straat moet opbreken, et cetera, et cetera. Zeg, nou, hoe kunnen we dan ervoor zorgen dat er een betere natuurlijke situatie voor terugkomt dan er was? En ook bijvoorbeeld bij woningbouwopgaven, op het moment dat je alles natuurinclusief gaat bouwen, dus ruimte geeft voor natuur in je woningen al, op je woning, op je gevels, et cetera, dan kan je zelfs groen toevoegen aan je stad middels een woningbouwproject. Nu kan ik me voorstellen dat er andere gemeenten meeluisteren. Kunnen ze meer informatie bij u krijgen? Uiteraard. Hoe gaat dat? Nou goed, gewoon op de website eigenlijk van GroenLinks Vlaardingen. Dat is vlaardingen.groenlinks.nl. Daar staan ook gewoon mijn contactgegevens op. Dus je kan mij altijd een berichtje sturen. Niel Voorburg, fractievoorzitter GroenLinks Vlaardingen. Hartelijk dank. Dit is De Late Avond. I wear your winter coat, the one you love to wear, so I keep feeling close. Beyond compare, the moments waking up, you catch me in your eyes. is that beauty on my pillow that holds me in the night. And I will find my strength to untape my mouth when I used to be afraid of the words. But with you, I've learned just to let it out. Now my heart is ready to burst. 'Cause I feel like I'm ready for love. And I wanna be your everything and more. And I know every day I say it, but I just want you to be sure that I am yours. And if I be feeling heavy, you take me from the dark. Your arms, they keep me steady, so nothing could fall apart. And I will find my strength to untape my mouth when I used to be afraid of the words. But with you, I've learned just to let it out. Now my heart is ready to burst. As I feel like I'm ready for love. And I wanna be your everything and more. And I know every day I say it, but I just want you to be sure that I am yours. That I. Achtereenvolgens hoorde je Crosby en Nash uit 2004 met I Surrender en Ella Henderson met Yours. En dat was de late avond van donderdag 12 januari. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Bonnie Raitt heeft het laatste woord. Fijne nacht. Oh.